Bonpro și convinge-te! Bonpro, it's me! Vreți să aveți vara răcoare și iarna căldură? Meet Clima vă oferă acum prețuri promoționale la aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric. Puteți alege dintr-o gamă variată de modele cu tehnologie japoneză, performanță energetică neegalată și cel mai mic nivel de zgomot. Puteți comanda aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric la partenerii noștri din rețeaua națională de distribuție, afișată pe meetclima.ro. Ofertă limitată! Europa FM, bună dimineața! Este ora 7. Alexandra Stănescu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Alexandra! Bună dimineața, Radu! Bun găsit la jurnal! Guvernul trebuie să adopte de urgență toate măsurile necesare pentru a preveni extinderea focarelor de peste porcină africană, cere șeful statului, care acuză autoritățile de incompetență. Cum răspunde ministrul agriculturii? Nu-mi permit nici către nimeni să arăt cu degetul. Cu forța faptelor îmi demonstrez și competența și acțiunea în domeniu. În timp ce maiorul care a coordonat intervenția jandarmilor din 10 august din Piața Victoriei a fost promovat în funcția de șef al Jandarmeriei București, liberalii cer audierea premierului Viorica Dăncilă în Parlament. Primul ministru al României trebuie să spună de ce nu a remaniat-o încă pe ministrul de interne, Mentan, ca urmare a celei mai dezastruoase intervenții a jandarmeriei împotriva protestatarilor. Guvernul a completat lista de medicamente compensate și gratuite cu noi tratamente pentru hepatita C și alte boli, iar în Tellerman persoanele cu dizabilități grave au primit indemnizațiile diminuate. Donald Trump continuă cu criticile la adresa giganților online, Twitter, Facebook și Google. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Pesta porcină africană se extinde în România în cel mai alert ritm din Europa și riscă să afecteze jumătate din suprafața țării, arată harta actualizată de Comisia Europeană. Este cea mai gravă situație provocată de pesta porcină după al doilea război mondial, spune chiar șeful Autorității Sanitare Veterinare. Din păcate, România și Europa se confruntă în acest moment cu cea mai gravă boală a animalelor de după al doilea război mondial până în prezent. Pesta în sine, denumirea de pestă, definește practic cea mai gravă boală care afectează animalele. A doua structură de alarmă provine din Bulgaria, de la frontiera cu Turcia, unde deja evoluează pesta micilor rumegătoare. Iată o altă pestă. La acest moment sunt aproape 800 de focare în 10 județe și peste 120.000 de porci au fost sacrificați, fie din curțile oamenilor, fie din ferme, spune șeful Autorității Sanitar-Veterinare, Geronimo Brănescu. Avem în acest moment în evoluție 781 de focare în diferite faze evolutive, în 10 județe fiind afectate 165 de localități. Pentru acestea, 11 sunt exploatații comerciale industriale, unul este într-un abator, iar un alt focar se află într-o exploatație comercială de tip A. Avem de asemenea confirmate 40 de cazuri la Mistreț. În total, până la acest moment, au fost eliminați 123.411 porci. Harta actualizată de Comisia Europeană privind răspândirea pestei porcine arată că riscul de extindere a bolii ar fi iminent pe aproape jumătate din suprafața țării. Are detalii Sonia Tădoriu. Un document de lucru al Comisiei Europene arată că România riscă să devină țara membra Uniunii Europene cu cea mai mare răspândire a pestei porcine africane. Harta făcută pe baza informațiilor trimise la Bruxelles de Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară indică numai puțin de 17 județe marcate cu roșu între cele 41 ale României. Totuși, la București, autoritățile vorbesc de doar 10 județe afectate. Județe ca Bacău, Vaslui, Vrancea, Buzău, Prahova și Giurgiu apar pe hartă ca puncte critice, dar sunt excluse deocamdată din discursurile oficiale. Potrivit ANSVSA, în zona roșie ar fi incluse nu doar județele în care focarele au fost confirmate, ci și cele expuse unui risc crescut de contaminare. La granița acestora, alte 13 județe sunt marcate cu albastru. În traducerea ANSVSA, lucrul acesta ar însemna că s-ar afla între zonele de risc și cele libere de boală. Între timp, președintele Klaus Iohannis cere guvernului să adopte de urgență toate măsurile necesare pentru a preveni extinderea focarelor de pestă porcină africană. Din cauza modului defectuos în care este gestionată această situație de criză, guvernul PSD i-a împins pe producătorii autohtoni în pragul falimentului, mai spune Klaus Iohannis într-un comunicat de presă. Situația are consecințe foarte grave pentru economia românească. Șeful statului acuză autoritățile responsabile că nu au informat producătorii și populația la timp și eficient cu privire la riscurile majore ale răspândirii virusului pestei porcine. A venit de la ministrul agriculturii Petre Daia. Nu, eu nu pot să-mi demonstrez incompetența și eu sunt o autoritate și eu, cu forța faptelor, îmi demonstrez și competența și acțiunea în domeniu. E adevărat că această amplitudine a bolii este extraordinară, e adevărat că această boală a înfrânt și Rusia, a înfrânt și Ucraina, a înfrânt și alte state, dar au reușit să treacă peste momentul acesta de început, a arătat cu degetul, este foarte ușor. Nu-mi permit nici către nimeni să arăt cu degetul, decât să mă uit cu ochii foarte atenți și cu forța minții și cu posibilitatea, cu energia pe care o avem fiecare dintre noi, să o punem acolo în folosul frontului acestuia pe care îl avem în țară. Nu este deloc simplu. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Luna aceasta, în Telorman, persoanele cu dizabilități grave au primit indemnizații diminuate, deși prin lege valoarea acestora a crescut. Motivul ar fi o încurcătură făcută de Direcția de Asistență Socială Telorman, care promite că va plăti restanțele luna viitoare. Carmen Dumitescu transmite. Județul Telorman nu a avut destui bani pentru a plăti luna aceasta integral indemnizațiile persoanelor cu handicap grav. Cazul este unic în România și chiar dacă angajații Direcției de Asistență Socială Telorman promit că luna viitoare vor achita restanța, situația este gravă. Din simplu motiv că banii de indemnizații vin prin transfer de la bugetul de stat prin Ministerul Muncii, iar valoarea indemnizațiilor este fixată prin lege, așa că instituția care le repartizează nu are dreptul legal de a umbla la valoarea lor. Persoanele cu handicap grav care locuiesc în Telorman sunt singurele care au primit indemnizațiile diminuate cu 25 de lei și numărite ca ceilalți. Vorbim despre aproximativ 7.000 de persoane cu handicap grav în județul Telorman, adică despre o restanță de 175.000 de lei pe care Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului trebuie să o achite luna viitoare față de persoanele cu handicap grav. De ce n-au existat acești bani luna aceasta și de ce s-a decis ca tocmai cei mai vulnerabili dintre telormăneni să aibă de suferit, sunt întrebări care n-au primit încă un răspuns de la autoritățile competente. Din Telorman, pentru Europa FM, Carmen Dumitrescu. Guvernul a completat lista de medicamente compensate și gratuite cu noi tratamente pentru hepatita C și cancerul de prostată, a anunțat purtătorul de cuvânt al executivului Nelu Barbu. 13.000 de bolnavi de hepatită C vor beneficia de acest tratament. Au fost introduse încă două molecule noi. Este vorba despre molecule ce sunt destinate pentru tratamentul inovativ al hepatitei C și al cancerului de prostată. Cu această completare, numărul moleculelor noi introduse în acest an în lista de medicamente compensate și gratuite de care beneficiază asigurații cu sau fără contribuție personală pe bază de prescripție medicală în sistemul de asigurări sociale de sănătate a ajuns la 37. Pentru ca pacienții să aibă acces mai ușor la noile terapii, au fost desemnate două noi centre la Pitești și Bacău, în care se vor putea face și monitoriza aceste tratamente. Continuăm jurnalul. Majorul Laurențiu Cazan, cel care a coordonat intervenția jandarmilor din 10 august în Piața Victoriei din Capital, a fost promovat în funcția de șef al Jandarmeriei București. Mandatul său va fi de 6 luni. Violențele din Piața Victoriei, vă reamintesc, s-au soldat cu 452 de răniți. Ne spune mai multe Ana Stoian. Majorul Laurențiu Cazan preia pentru jumătate de an funcția de director general al Jandarmeriei București. Decizia a fost comunicată de Inspectoratul General al Jandarmeriei Române. Majorul Laurențiu Cazan a coordonat intervenția jandarmilor la protestul din 10 august din Piața Victoriei, care a culminat cu o serie de proteste și cu sute de răniți. De altfel, la parchetul general au fost depuse peste 700 de plângeri în cadrul anchetei privind mitingul diasporei. În plin scandal, Laurențiu Cazan a acordat un interviu postului public de televiziune în care a prezentat scuze față de persoanele care au avut de suferit, deși nu erau agresive, în urma intervenției forțelor de ordine. În calitate de comandant al acțiunii, vreau să-mi cer scuze față de toți cei care poate au suferit în mod gratuit în urma intervenției noastre de restabilire a ordinii publice. Mărie, și accept că este posibil să exista și asemenea cazuri. Cu toate acestea, Laurențiu Cazan preciza că nu are ce să-și reproșeze și că nu ia în calcul demisia. Între timp, liberalii solicită audierea premierului Viorica Dăncilă în Parlament. Doamna premier e așteptată cu explicații despre protestul diasporei din 10 august, dar și în legătură cu pesta porcină. Liderul deputaților PNL, Raluca Turcan, a propus ca audierea să aibă loc la începutul noii sesiuni parlamentare. E așteptată decizia conducerii Parlamentului. Primul ministru al României trebuie să spună de ce nu a remaniat-o încă pe ministrul de interne, Armen Dan, ca urmare a celei mai dezastruoase intervenții a jandarmeriei împotriva protestatarilor. Primul ministru al României va trebui să mai spună un lucru. Cum este posibil să gestionezi atât de dezastruos criza pestei porcine și să ajungi ca astăzi în România să asistăm la un măcel împotriva animalelor? Liderul deputaților PNL, Raluca Turcan. Rudolf Giuliani admite că a primit bani pentru a semna scrisoarea trimisă zilele trecute la București președintelui, premierului și șefilor celor două camere ale Parlamentului. Avocatul lui Donald Trump critica excesele DNA și sugera amnistierea celor condamnați în dosare controversate. Cine l-a plătit, ne spune Anca Simina. Onorariul lui Rudolf Giuliani a fost plătit de o firmă americană de consultanță, o spune chiar fostul procuror într-un interviu pentru publicația internațională Politico. Rudolf Giuliani nu a dorit să precizeze cât a primit și nici dacă în spatele contractului cu Free Group International Solutions ar fi un alt client. Cert e că firma americană îi aparține fostului director al FBI, Louis Free, avocatului Alexander Adamescu, pe numele căruia instanța supremă din România a emis în 2016 un mandat de arestare preventivă în lipsă. Printre clienții săi s-ar număra și un alt fugar, omul de afaceri Puiu Popovici, condamnat definitiv pentru fraude imobiliare. De altfel, mai spune Giuliani, scrisoarea ar fi fost redactată în baza unui raport despre situația din România pe care i-l-a furnizat același Louis Free. Contactată de Politico pentru detalii, firma de consultanță a refuzat să facă publică orice altă informație. Scrisoarea trimisă de Rudolf Giuliani la Cotroceni, la Palatul Victoria și la Parlament a fost apreciată ca binevenită de șefii celor două camere, Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu. În schimb, președintele Senatului s-a declarat impresionat de scrisoarea lui Rudolf Giuliani, căruia i-a făcut pe loc un elogiu. Mai mult, Călin Popescu Tăriceanu spune că va propune coaliției de guvernământ să ia în serios ideea unei comisii internaționale care să examineze protocoalele din justiție și să recomande chiar modificarea codului penal. M-a impresionat foarte mult scrisoarea pe care a trimis-o Rudolf Giuliani. Rudolf Giuliani, o mare personalitate, fost procuror general al New Yorkului, care s-a remarcat în lupta împotriva mafiei americane. Fiind informat de aceste tulburări care există în România, recomandă un lucru foarte interesant, crearea unei comisii formate din experți, care să poată să facă recomandări, eventual experți din străinătate, propunere pe care eu o salut și pe care o voi discuta împreună cu colegii noștri din partid și din PSD. Să mai precizăm că ieri după amiază, ambasadorul Statelor Unite la București a făcut o vizită fulger în biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputaților. Nu s-a precizat dacă cei doi au discutat și despre scrisoarea trimisă de avocatul lui Donald Trump la București. Oficial însă principalul subiect de discuție a vizat consolidarea parteneriatului strategic care reprezintă o prioritate a agendei de politică externă a României. Și vorbim în continuare de președintele american Donald Trump, care acuză din nou giganții online, Twitter, Facebook și Google că vrea să-i reducă la tăcere pe republicani. Liderul Statelor Unite a publicat ieri pe contul său de Twitter un montaj video în care susține că motorul de căutare Google nu a promovat pe pagina principală discursurile sale privind starea Uniunii. În schimb, discursurile predecesorului său, Barack Obama, au fost promovate an de an. Anca Grădinaru. Președintele american recunoaște că nu poate spune dacă ce fac giganții online americani este legal, însă se plânge că este discriminat în ceea ce privește afișarea știrilor despre republicani și în general despre conservatori. Mai mult, directorul Consiliului Economic Național de la Casa Albă a anunțat că administrația SUA analizează posibilitatea introducerii unor reglementări care să vizeze Google. Compania a răspuns că discursul lui Trump privind starea Uniunii din 2018 a fost promovat pe pagina principală a motorului de căutare. Cât privește discursul din anul anterior, primul după câștigarea alegerilor, compania a precizat că nu promovează primul discurs din Congres al unui președinte, întrucât, din punct de vedere tehnic, acesta nu este un discurs privind starea Uniunii. Drept rezultat, nu am promovat acest discurs pe Google.com nici în 2009, dar nici în 2017, a explicat Google. Mulțumesc, Anca. Iată cum va fi vremea astăzi, predominant frumoasă și călduroasă, dar mai ales în zonele de câmpie din sudul și vestul țării. După amiaza și seara, în zonele montane, pe arii restrânse, vor fi ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Maximele vor fi cuprinse între 26 și 33 de grade. În București, vreme călduroasă cu o maximă de 31 de grade. Sport acum cu Vasile Constantin. Bună dimineața! Bună dimineața! Încă două jucătoare române de tenis au fost eliminate la US Open. Irina Begu, numărul 59 WTA, a pierdut în turul al doilea în fața chinezoaicei King Wang, a 52-a în ierarhia mondială. Scor 3-6, 1-6 în doar o oră și 21 de minute de joc. Begu a reușit să păstreze echilibrat doar începutul meciului, apoi a cedat total inițiativa, iar jucătoarea asiatică nu a mai avut apoi emoții în a-și adjudeca victoria. În plus, în setul secund, Irina a cerut intervenția medicului, acuzând căldura și umezalea de la New York. Ana Bogdan, numărul 83 în clasamentul profesionist, a fost depășită la fel de categoric de Carolina Pliskova, a 8-a jucătoare a lumii, tot în turul secund, scor 2-6, 3-6. Meciul a durat o oră și 6 minute, iar românca s-a ridicat la nivelul adversarei până la 2-2 în primul set, apoi a pierdut 5 game-uri consecutive. În partea a doua, Ana Bogdan a condus cu 3-0, dar s-a prăbușit iar și nu și-a mai adjudecat niciun game până la final. Ultima reprezentantă a României pe tabloul feminin de simplu la US Open este Sorana Cârstea, care o va întâlni pe Maria Sharapova în turul secund, mâine dimineață după ora 4. La dublu masculin, Horia Tecău și Jean-Julien Roer, perechea cap de serie numărul 6, sunt în turul al doilea la ultimul Grand Slam al anului. Ei au învins în manșa de debut pe olandezul Sander Arens și slovenul Antonio Sancic, scor 6-3, 6-4. Tecău și Roer vor întâlni acum învingătorii meciului în care moldoveanul Radu Albot și tunisianul Malek Jaziri se vor lupta cu frații englezi Ken și Nils Kapski. Amintim, Horia și Jean-Julien sunt campioane în titră la US Open, după ce au învins anul trecut în finală pe alți frați Feliciano și Marc Lopez. S-au decis ultimele trei echipe calificate în grupele Ligii Campionilor. După manșa a doua a play-off-ului, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, PAOK Salonic, a ratat obiectivul, învinsă pe teren propriu cu 4-1 de Benfica Lisabona. În tur în Portugalia fusese egal, 1-1. PSV Eindhoven a învins-o acasă cu 3-0 pe Bate Borisov, după ce câștigase și în Belarus cu 3-2. În fine, Steaua Roșie Belgrad a terminat la egalitate 2-2 cu Red Bull Salzburg și merge mai departe datorită golurilor în deplasare, după ce în tur fusese 0-0. Echipele eliminate în faza play-off-ului vor continua în grupele Europa League. Marți, în Champions League, s-au mai calificat Ajax Amsterdam, AEK Athena și Young Boys Berna. Tragerea la sorți pentru grupele marii competiții continentale vor avea loc diseară, de la ora 19 la Monaco. Tot în această seară, CFR Cluj și FCSB vor juca în play-off-ul Europa League. Învinși cu 3-1 în prima manșă, roșalbaștrii primesc pe Arena Națională vizita austriecilor de la Rapid Viena. Lipsește portarul Cristi Bălgrădean, accidentat în meciul de campionat cu FC Viitorul, care va fi înlocuit cu internaționalul de tineret Andrei Vlad. Și CFR Cluj speră să întoarcă în Gruia înfrângerea rușinoasă din Luxemburg, 0-2 cu Dudelange. Deși și-a amenajat mai mulți fotbaliști în partida cu Gaz Metan Mediaș, antrenorul Toni Conceição are probleme de lot. Djokovic este indisponibil și Culio incert. CFR Cluj Dudelange începe la ora 20, iar FCSB Rapid Viena de la ora 21:30. Bună dimineața, Vasile Constantin, și din partea noastră. Nu cred că vom avea totuși probleme în a ne califica, adică am așa un sentiment că vom merge cu ambele echipe mai departe, totuși adversarii sunt spre deloc. Adevărat, știu pe ce te bazezi tu, te gândești la minunea de la Libereț de acum vreo 5 ani al lui Dinamo. Nu neapărat. Dar dacă își vor dori mai tare victoria adversarii, ce vă faceți? Atunci s-a dus tot. E adevărat, atunci Dinamo pierduse cu 3-0 la Masa Verde și a câștigat în deplasare. Uh-huh. Iar acum CFR Cluj are doar 0-2 de recuperat și o echipă teoretic mult mai slabă în față, dar care a bătut-o totuși cu 2-0 în Luxemburg, în Marele Ducat. La Steaua e un pic mai complicat. Rapid Viena e o echipă mai puternică. Este, însă parcă și FCSB s-a întărit cu încă un jucător în ultima perioadă, parcă așa am auzit. Așa că au șanse. Bună dimineața din partea lui Filip Stan, David Todotiță și Radu Constantinescu. Începe deșteptarea de vară. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.